ایت ساتم توحید و سنت کیسٹ خوشبو ہاؤس مدینہ مسجد جہانگیرہ دکان نمبر 2 سردار علی عطر فروش تاریخ 3/3/2000 موضوع ابراہیم علیہ السلام اور امتحانات کیسٹ نمبر 296 تعاون محمد عارف نغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وقال الله تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا زمائی عزت مند و حاضرین ہو مخی جمعہ بانم دا قربانی بارکی دا سمسائل و ذکر شوئے ہو او دا دی بیان شوئے ہو چی ہر یو عمل چی مسلمان تاغم مخی لرازی نو کدے دا عمل دا قرآن و دا سنت دا علم پرنا کی ادا کی نو دا عمل اللہ مبارک گرزئی دا دنیا و دا آخرت خیر پکی اللہ چے او یو عمل کہ یو انسان کئی خدا غی دا پار علم و دا قرآن و سنت نی نو دا عمل سو خوننی داغی سے قدر و قیمت دا اللہ پا حضور کی نی دا اس مخی منگو تاسلے و عمل را روان دے دا قربانی نو چدا دا قربانی عمل منگو تاسل تش دا خوراک سکاک او تش دا غوخو دارنگی دا غواو میخو دا گڑو بیزو دا زبحکولو تش یو عملو نگڑو بلکې دا عمل موږ تاسو له قربانۍ یو ډېر لوی سبق راکړي چې زموږ دینی مشران تیر شي او خاص کر دینی رهنما چاغتا الله رب العزت د تمام دنیا په اقوام کې یو قبولیت عامه ور کړو چې هغه سیدنا ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام دی. هغه باندې الله رب العزت دا غوی پاغه مبارک زندګی کې سه امتحانات روستیو پاغه امتحاناتو کې حضرت ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام دا الله د حکم او د توفیق مطابق کامیاب شو. نو هغه امتحاناتو کې یو دا امتحان هم دی او دا څومره امتحانات چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام راغلي او قران حکیم کې دا امتحانات او د واقعات او الله رب العزت ذکر کړي نو په دغه واقعات کې موږ او تاسو له دین د اخلاق او د عقیده داغي او درس او تعلیم الله موږ او تاسو لپاره کوي. د دیو جن د هر یو نبی چې دا غام بیا علیه الصلاۃ والسلام واقعات الله قران کې ذکر کړي هغه په څومره فائدو باندې زموږ او تاسو لپاره هغه واقعات مشتمل دي. په دغه واقعاتو کې او د ابراهیم علیه السلام واقعا ده او بیا خو ابراهیم علیه السلام عظیم شخصیت چې دا الله د دین په بنیاد باندې هغه ډیر تکالیف برداشت کړی او دا امتحانات په صلاح او بدله کې الله رب العزت ای تداور کړو چې د ابراهیم علی السلام نفس کم یو نبی چې دنیا تراغله ناغا الله د بل چا په اولاد کې نظر علی غلې مگر په اولاد د ابراهیم علی السلام کې را لګلې. تر دې پورې چې زمونږه امام الانبیاء سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ د خپل خلیل په اولاد کې رولې غلو او د حضرت ابراهیم علیہ السلام د دعا غاثرات چې څو زره کالمخ کې بیت الله شریف جوړ کړو او بیا ابراهیم علیہ السلام دعا کړو دا غیغه دعا الله زه په ذکر کړی سوره بقره کې موي حضرت ابراہیم علیہ السلام وی ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اے زما اللہ او دا آیات لرئی دا ہر نبی پا دی دعا کی قرآن حکیم ربنا ربنا ذکر کئی دیو جن د باز عالمانو قول داو چې د الله رب العزت په دې صفاتونو کې د رب دا صفت او اسم داوی اسم اعظم دی. تاسو ګورئ قران حکیم د اولیاء کرامو د انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام دعاګانې ذکر کړي پاغ دعاگانو کی اکثر دا انبیاء علیہ السلام پا دعا کی رب بنا رازی نو کلا اللہ نغاڑی نو دا رب بنا پا لفظ سر دا اللہ نو غختل دا دی غختو یو ڈیر لوی اثر رے او سڑے داسو چم کئی چا انبیاء علیہ السلام کلا حاجتو نو غختل نو آغے صرف او صرف دیو اللہ نو غختل لکه باز ناپوهان بی دینا چې غید شرک او د قبر پرستی او د پیر پرستی طرف تخن کو تلار سمئی نو اید غیر الله نه غختل د غیر الله روان دی سجدا دارنګ ما سیوا د الله نه مخلوق ته د الله والے صفاتونو ور کول دا ثابتې قسمر دعاګان چې قران حکیم کې راغلی دا انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام نغی کی لفظ رفشتا لکہ آدم علیہ السلام دعا کی رضی اللہ وی آوی ربنا ظلمنا انفسنا دارنگی دی ابراہیم علیہ السلام دعا گانو کی خوڑیر دارا غلی آوی ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی ذرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیم الصلاة ربنا فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم. یو آیات کریمہ کی دا اللہ خلیل ابراہیم علیہ السلام سو پیرے ربنا ربنا ویلی سو پیرے ربنا ربنا ویلی دا موسیٰ علیہ السلام بارک راوی چکل دا فرعون نتنگ شنا اللہ وی فدا ربہو فدا ربه ان هؤلاء قوم مجرمون. رب ته आवाज وکړه بیروبل حضرت نوح علیہ السلام چې د قوم نه تنگ شې نو سوي رب انی مغلوب فانتصر اے زما ربا زد قوم مقابله کې کمزور امتتن انتقام والی. تاسو چې تلاوت کوئی هر مسلمان ته د قران تلاوت پکار دی سوچ فکر سره پکار دی نو تقریبا د هر نبی په دعا کې الله ربنا او لفظ رب ذکر کړي دین علاوه چې د سمره مؤمنانو کده په خوانو متونو مؤمنان دي او کده دی امت مؤمنان دي نو یې په دعاګانو کې ربنا ربنا ویلې په دعاګانو کې ربنا ربنا ویلې. ابراهيم عليه السلام وای ربنا وبعث فيهم رسولا اے زما ربا دې مکی والو کې د دای د جنس او د نسب نه پیغمبر رولېږي. نو رب العالمین نه د الله په اسماء الحسنا باندې انبياله مسالم سوال کړي تاسو ګورئ د یو نبی په دعا کې هغه الفاظ نشتا کم چې نن ناپوه مسلمانان د پیرانو د اولیاء کرامو د بزرګانو مبارک وي ځکه دا اولیاء بزرګان پیران غیبانه حاجتونو کرامدت کول غایبانه حاجتونو کرامدت کول دا زما عزتمندو صریحی کفر دی او شرک دی. اغا بازی دا بریلیانو خدا سی قائد وی لکه زی نمونگ دی ملک پخوا دا سی کلک و سوچه بریلیان نو غرورو دی بازی باطل پرستو پیرانو بارک دا خبره الله دی خلقو لوازی حی چی دا یقینا سوچه و سی بریلیان زکا انبیاء علیہ السلام چی سمر دعا گانی غختی نو برائی راسی در رب العالمین نو غختی صحابه کرام رضوان الله تعالی علیہ مجمعین جسم رد و آگانی غفتی برائے راسی غفتی. علامہ حافظ ابن قیم رحم اللہ الجواب الکافی کی وئی او تقریبا اکثر مفسرینو د سورہ نمل د شلم پاری د دی آیات کریمی پا تفسیر کم دا واقعہ ذکر کری کہ امن یجیب المضطر اذا دعاہ سوکشتره چاغه یو محتاج او د یو غم زده او د یو فریاد زده داغه او مشکل او تکلیف داغه او فریاد واو یو مشکلی لري کی ما سوا د الله نه بل سوک نشتا. دغه دی ک علامه حافظ ابن قیم رحم الله یو واقعا ذکر کړي چې یو صحابي او داغه نوم ذکر کړي چاغه سفر کولو او پلار اور سرا یو غل مرگرے شو نکل چی سحرات اور سیدل اغغل د دی صحابی د وجل کوشش کولو ناغور تیسا خو مال غستل مقصد دے زما وجل سدی سی مال چی سمر دے وائلہ لیکن اغوی نا مال قسم زما مال لے قرنبے بتا قتلوم داغی نفس بسکو داغی نفس زبب یا مالل اصحابی چی پوشو چی دیکھو ما پہس طریقہ نپریزی وی بیا ما تا دیو سو رکاتو دو موز کولو اجازت رکا آوار تا بس موزو کا کل سرے اخلاص سرا او پا عاجزی سرا او توجو سرا اللہ نغاڑی نو دا اللہ نا دا اللہ پا نومنو غفتو کی اوڑیر لوی سر رے ذکر مرقات لکلی چی شیخ عبدالقادر جیلانی رحم اللہ بوی چی دا اللہ پا دی نومنو کی لفظ اللہ دا دا اللہ اسم اعظم دے خو علا چی او سرے اللہ اللہ پا خلقی او ما سوا دا اللہ نا بل سوک پزر کی پاتی نشی د ټول نه د مدد او د نصرت او د امداد غوښتو او تعلقات کټکړي وي او د الله په ذات عالیه باندې اعتماد وي. ندی صحابي چونکی د هیبت حالت تو سلور رکات نفل نیت او تړلو او بیا د اخیرنی رکات په اخیرنی سجده کې یو دعای کړي او هغه بارک بیا عالمانو لیکلي وی سمره انسانان چه غمزده وی یا که غیر غمزده دی او پا دیبانی دا اللہ نا سوالو کون و رب العالمین دا غی سوال و قبلی خوچی اخلاص سر سڑی اللہ نا غاڑی گورا مقصد می دی که داو چه صحابی دی یولوی مشکل و تکلیف کی راگیر دی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سر دا صحابه کرام سمره لی تعلقو چې حضور صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر و ند صحابی مدد اولی نکولو یا کا اولیاء و بزرگان و انبیاء علیہ السلام را مدد کول لکا بی دین خلق وی یا رسول اللہ مدد سوک وی نار حیدری یالی مدد سوک اولیاء و بزرگان و توازن قیداشے که چر جائز وی او دین وی نو صحابی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو لے آواز نو کولو آخد آخر سلور رکات و پاخر سجدہ کی پروت تے او دا دعا کہیوے یا ودود یا ودود یا ذا العرش المجید یا فعال لما ترید اسألوک بعزک الذی لا یرام وَبِمِلْكِكَ الَّذِي لَا يُضَامُ وَبِنُورِكَ الَّذِي مَلَأَ أَرْكَانَ عَرْشِكَ أَن تَكْفِيَنِي شَرَّ هَذَا اللِّسْنِ يَا مُغِيثُ أَغِثْنِي يَا مُغِيثُ أَغِثْنِي دری پیری آغا صحابی دغشان دعا ہوئی مانے سوا یا ودود اے دخپلو بندگانو سر امین ساتن کیا دا اللہ دخپلو بندگانو سر امین دا او سور امین دا دم رمین دا والدینو دا بچی سر نشکے عبیو یا ذا العرش المجید اے خاوندہ و مالک دا عرش تلوی شان والے یا فعال لما ترید اے کون کیا آغا سل رجتیو غاڑی اوستا ارادشی زستان استا پا آغا عزت سوال کو چراغی دا غستو سوک اراد نشی کولے تان استا پا آغا بادشاہی سر سوال کوم چراغی کس تنگی نرازی او تان استا پا آغا نور سر سوال کوم چراغی استا دا عرش ارکان ٹول ڈکڑی چه ده دی غل ده دی شرنم اخلاص کی یا مغیث و غسنی یا مغیث و غسنی اے فریاد قبل ان کیا اے فریاد اورید ان کیا تزما فریاد قبول کی او تزما مدد و نصرت کی بد چه سلام گرزول جوی قتلی و شخصوار راغ او آغل پنیزو والو نیزیت نگیر چاپی رویستا دی صحابی ور منډه کې دا تاسو او دا چې د سختۍ په وخت کې زما مدد ته وګ نو ورته عزت سلورم اسمان فرشته ورو غختل الله ورکی الله ورکی خو چې غختو والی وي کې خبر باندې نن زما عزت مند مون در رب العالمین نو غواړو نو کو غواړو نو د غختو طریقه مو د حضور صلی الله علیه وسلم غونته نظر تک نو کله چې تا دعا کولا اسمان کی کلنګار شو ویږي په خبره یو ځل چې یو کا اسمان کی کلنګار شو بیا کلنګار شو چون کې ملائکه عالم الغیب ندي فرشتو چې الله دا سدي ودا زما یو بند فلانی مقام کې ما ته فریاد کوي او جاړي ما ته فریاد کوي او جاړي نو ایما وی الٰه العالمین د دې بند د مدد لپاره هما مقرر کی نو یزد سلورم اسمان فرشته او ما الله نسوالو کو درخواست می فیش کو چې الٰه العالمین د دې مظلوم د مدد لپاره هما مقرر کی نو دا دعا پکار دی چې مسلمانان یاد کړي او دا عمر کار کوي چې چون کیا خود غل نه تنگ نو غپ کې د غلم اغسته تاسو ردی په زیدا وای لکه تر کې زموږ مرګورو درس والو تقریبا ټول زکا او درس کې موږ واقعیات یې رښو نو ګور دي زنانو کې طلب ډیر وی ټول نمخ کې زنانو د اغې د زدکولو د لیکلو مطالبه وکړه ته یې خبره وای ټول نمخ کې زنانو مطالبه او کاغې پسې بیا ناری نه وکړه نو د شر هاذ اللص پزیوانه سره وای اللهم ان تکفینی قدوا هذه الحاجات او زړه کې دی هغه حاجتونه راولي عرض می دا زما عزت مندو چې برائے راس د الله نه انبیا علیه الصلاۃ والسلام سوال کړي الله په خپل خلیل باندې سه امتحانات روستیو امتحانات روستیو په امتحاناتو کې چې کله کامیاب شو نو رب العالمین وی زتا دینی امام او رهنما جوړو هغه امتحانات زما عزت مندو شو نو بعضی مفسرینو بعضی صحابه اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین یو دیرش امتحانات ذکر کری پاغ امتحاناتو کی دام ذکر دی چی گیرو گدول دا سنت ابراہیمی دے او دا مسئلہ دا شریعت بلا اختلافا اتفاقی مسئلہ چی دا دا تمام انبیاء علیہ السلام سنت تی گیرہ پہلے پا خبروانے او د دې په خړېلو باندې یو سړی یعنی فاسق سجوريږي مجاهر چې سرګن یو سړی فسق کوي ګوره بعضي ګناهونه دي چې غپټ پټ سړی کوي بعضي ګناهونه دي چې هغه په میدان کوي نو د دې دواړو په منځ کې فرق دی د دې دواړو په منځ کې فرق دی لکه بعض فقها او زموږ لیکلي سرګن فاجر فاسق معنی سلام چون لري پکار یعنی هغه پټ فسق خچون کې نن څوک معصوم نشتا پټ فسق په موټولو کې موجود دی چا کې لګو چا کې ډېر خصزن داسې کې فسق او فجور دي چې سړی ډو شرمېږي نه نو داګیره د تمام انبیاء علیهم السلام سنت دی او بیا دام اتفاقی مسئله د اختلاف پکې نشي چې موټی نه کم غیرا په شریعت کې غیرا نه د موټی نه کم غیرا داغي او د غیري د خړېلو یو مره سزا ده نو هغه سنت ابراهیمی دیر سو چې ابراهیم علی السلام غیره پرې خوا دارنګي بریتلن کړو ساری پرې خوا او سر کی منز کی کرخ استوا زکر سوک پریخویشی او سنت طریقی مطابق نصر بلا اختلاف سنت موقت دید نبی علیہ السلام دا او دا سر دخرے لبارا کی جدا سر بلکل اخرے زمون دا فقہاء احناف دو قولو ندی یو دا چی دام سنت تے ندویم دا دے چی ندا جائز دے پیگه خبر وای یو دا چې سر خریل سی سر خریل سنت دی نو بل قول د دې جواز دی بل قول د دې جواز دی او درې طریقو سره نبی علیہ الصلات والسلام سر مبارک پریخ ہے د دې غوګونو د نرمو پوری چې برابر لوی سر او منس کې بو کرخوا او د دې غوګونو د نرمو پوری کله د غوګونو د نرمو د وګو تر منځ پوری پریخه او کله د امام الانبیاء او سید المرسلین وی ختم مبارک په دی وګو بپراتو پیږي خبرو نو دا سنت طریقې مطابق سری پریخه دین علاوه عالمانو لیکلي کې اوسړه نه بالکل لړکای او نید سنت طریقې مطابق پریزی نو لندول د سر او کمول د سر جایز دی خدا پاک شرط دی چې د انګریزانو کافرانو بی دین خلکو سره په دې لندولو کې مشابهت بنی که چاته چې اختلاف کړل کوازی طالبان بازی مولیان او بازی دیندار خلک اغه وی اختلاف کړی خو اغه لندولو کې د انګریزانو سره د يهوديان سره مشابهت ده لدا سے سر لندولم په شریعت کې ناروا دي نه یو په سنتو کې داودا نکونا غسل دام په کراغلي غسل البراجم دې ته وګوره دې بندونو ته براجم وای او داس کې دې ډېر خیال کوي کله نا کله سره لاسوین دي کنا او داونو مګي نو دې لو بنرسي نو کله چې دې خیال له مساتلو او داس دې پوره سنت طریقې سره کو نو داغه خون به اغرس په موس کې مخصوصه دارنګي غي کیسو خپل صفائی کول لترخونو دا سنت ابراهيمي ختنه کول بعض هغه امتحانات دا ذکر کړي یقینا چې دا امتحانات خو بعض عالمانو ویلي هغه امتحانات کې دا امتحانات چې ابراهيم عليه السلام تعالی زما د دین د توحید دا پیغام به پلار تم پیش کې دی قوم تبیم وی دی بادشاہ وقت تبیم وی ابراهیم علیہ السلام پاغی کی ضربر مهلت ورنو کو قوم ته مدری دو او دارنګ پلار ته موي او بادشاہ ته موي او انبیاء علیہ السلام دعوت داسې پیش کړی چې په ګوته ورته وخیلو ابراهیم علیہ السلام قوم توئی او پلار توئی ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون قران د انبیاء او د دعوت چل خوله بعض خلک دعوت کوي خبر سو ګول مول هیڅ په پته نه پوي دا الله نبی وئی ما هذه التماثيل د ګوتی په اشاره سره مشرکان لوی دا بوتانو دا شکلو نسوی چې تاسو د عبادت او بندګی کوي معلومه دا شو د انبیا او دعوتدار چې په ګوت به یو شیخه انبیا له مصلات والسلام ګره هر نبی چې راغله نو قوم ته دا غي د عیب او د نقصان نو مغسته او خاص کر د مسلې توحید بارک باز خلق لکا په حق پرز اعتراض کوي هر وی ټیک دا مسله په کار ده کنه خدا پکې مو آیا فلانه بابا سنی شو کوله او دین شي را مدد کړي اصل کې دا سړی ناپوه دی انبیاء علیهم السلام د دعوت نه خبر نه یو خود بی ادبی نوم دی نا خو بی ادب انسان خود سره مبلغ د توحید کړي نشي چې هغه اولیاء او بزرګانو پر سپک سپورې وای د شریعت حکم داله چې دیو کافر او مشرک اغار مشرک او کافر مشر ته بد نه ګوري او سپک سپوره بنوي یو خواغه شه یو د انبیاله مسالم دعوت سره چې با قاعده په ګوت خلکو لخولي ګوت باندې خولي قران حکیم کې الله چې د امام الانبیاء علیه السلام دعوت ذکر کوي نو سوئی دا الله نبی و یا فر ایتم اللات والعزا ومنات الثالثه الاخرى اے مشرکانو خبر را ترا کوي دا لات ل مدد کوي دا عزا وال عبادت ل کوي دا منات عبادت ل کوي زکه به مشرکان وی یره پیغمبر زمون د خدایانو نمونه علی نبی علیہ السلام چې بلا روانه تن مشرکان وبوي اها ذلذي یذکر الہتکم وهم بذکر الرحمن هم کافرون رسول الله صلی الله علیه وسلم چې په لار و تیرې دو مشرکان وبوي دا سړې دې چې زمون د خدایانو نمونه علی د یذکرو معنا یو داو چې زم د خدایانو نومونه دي. ابراهیم علی السلام بارک ایموی چې کړه غ خدایان ول ټول ټکړي ټکړي کل کنا لایو من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین. زاز موږ دی خدایانو سره دا کار چا کړي دی خو یقینا ظالمانو نه دی. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراهيم. ايوي موږ دی زوان نوريدلي هغه اروخ زموږ د خدایانو نومونالي هغه تخلق ابراهيم ابراهيم وي د نبي دعوت سره خلق لوي دا کارو لیکوي دا کارو لیکوي اواز نه پوهان د دعوت او د تبلیغ چل زدن کی نو هغه ګول مول خبرې ته دعوت او تبلیغ وي او حق والتا وي شرط په دعوت نه پوي ګور د الله او نبی دې دا ذکر الله سوره صافات کی کوي. الله وي و ان الیاس لمن المرسلین اذ قال لقومه اتدعون بعلا وتذرون احسن الخالقین. الله یقینا الیاس علیہ السلام زما په پیغمبرانو کې قوم توي آیات سو بعل را مدد کوي نو می غشته کني دی غشته ووی تاسو د بعل عبادت کوي اوغا خایستا د جوړونکو نه خایستا د پیدا کوونکو نه مفریخه. نو حضرت ابراهیم علیہ السلام باندې غ امتحانات سو قوم ته پلار ته مسله بیان کا او هغه مسله څنګه وا ټول قوم او بادشاہ اتفاق وکړي په اور سوزو. نو هغه لپاره مفسرین تاریخا لیکلي وي شپږ میاشتې خشاک را جمع کول شپږ میاشتې پس اور بل کو ابراهیم علیه السلام ور غرزول ادم تقریبا تمام مفسرین لیکلي وای کله چې پټال کې هو او د ټال لذا چې ټیلور کا وغه وشلول په هوا کې د جبرئیل امین علیه السلام راغی ورته وایي که سہاجت چاته وایي خلیل الرحمن علیه السلام الله کومې از ضرورت او حاجت نشتا. او دا وخت کې حضرت ابراهیم علیه السلام سوی حسبی الله ونعم الوکیل ما تا الله کافی دے او ډیر خیست زموار دے ناغور کې الله ګل ګلزار وګرځول او 50 رزي یا تاریخن سلويخ یا یو افتا یا کم زیات رزي په اور کې تیری کې ابراهيم عليه السلام وې داسې ژوندۍ ما په عمر کې نه تیر کړې او دا ولنه شخصیتو هغه امتحان څه چور له ګرځول نو جامع مامی پلری دیو جن حدیث پاک کراغلی رمبنی شخصیت چی میدان دا محشر کی دا جنت دولگ ورطا غستو شیاب سوکی سیدنا ابراہیم علیہ السلام ذکر دا اللہ دا پارا دا بدن نجوڑا لذکر شروع او دا امام الانبیاء سید المرسلین علیہ السلام بارک کراغلی قبر نچی راپورتا چیگی نجوڑا ورطا غستو شیو نور حلق بطول بربند راپورتا کی ذکر ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ویلی نبی علیہ السلام دا حدیث بیانولو چی خلق با سرطور سر پی ابلخ پی بغیر دا ختمین میدان دا محشر تراجم کی نو ام المومنین بربن با جو گل با گوری رسول اللہ ورطو یا عائشہ حال دا سنے چی سب پکی چلو گوری اسنه له چغی کې رسوک چالو ګرمي امتحان په عزت مند دا او رب داسه غیرت رب دې علما او لیکلي روحلمانم لیکلي چې ابراهيم عليه السلام د اور نه صحیح سالم روته نمرود چې د ټولي دنیا بادشاہ او سره د وزیرانو نه ناس تماشې کول چې دا اور به څنګه سوځي حالان کې د ابراهيم عليه السلام غیرت رب ابراهيم عليه السلام بچو ویرستار په ډېر غیرت دې او د دته نوم باندې سلور زره غواغان زب حکم ابراهيم عليه السلام ورته ته چې په کم دي نه او دې سره ته سمر غواغان زب حقي داتا ته اس فائدہ نظر کوي سوچ دې دغه دین پریخه ني او زما دي دین تراغلې نه نو دا یقیناً چې ډېر لوی امتحان دا غي نه پز زما عزت مند امتحان دا چې وطن پریخو وطن پریخو وطن هجرت ډېر لوی ګران شی زکه د هجرت هغه اجر او ثواب هغه قران کې الله ډېر لوی ذکر کړي او د هجرت سره د تمام ګناهونو د معاف کېدو وعده الله کړي او دا الله هر دور کې مسلمانانو باندې راولي مخکې دورونو کې افغانستان مسلمانان در په در شو او دې ملک چې کوم دهریت خلکو نه یې په ډېر بد ګڼل اوس هم وایي کنه چې کله دلته افغانوالو یاره بای یار سی خوړلې وایي دی به چې کله ځي نو رب العالمین خو په نیتونو فیصله کوي کنه موږ له یاد دي چې کله افغان مهاجرین دلته نو په دې میرو کې به بوجۍ پرتی وي دلته به یو کړي دی یاره بای موږ له غنم راکړي کالی میرا کې کخره ورپسې بوځي غنم به په مینتونو خرڅېدل نو چې افغانوالو ری لړ دي شي او لړ دي شي موږ نه ارسو خوړل نو سیر سیر رول موږ په قطار کې د هجرت غ برکات ور سره موږ هم خوړل ایم خوړل لیکن خلکو موږ نه ارسو خوړل اوس دور کې د چیشنیا مسلمانانو باندې ډېر لوی پریشانی او تکلیف ده د چیشنیا غونت خایستا او نرم مزاج خلک تقریبا ټول دنیا کې نشته لیکن نن دای ماشومان دای یتیمانان دای زنانا دا ټول د خپل وطن در په در دي په دې په خبره باندې دا ډېر لوی شی حکم دی باندې جوړ بلیږي نو اغه زینا زمونږ مرګره نامال حالات ذکر کې جنن چیز نیا کیدا شه نو اره چې خبرې کوي کنه نو بس دا غرب دی کیونی سی نو پجړاشي د چیز نیا نن دا حال له زما عزت دا غید زنانو به حرمتی کیږي دا غیر حال خو کله نا کله سړی معلوم کی کنه چې پاغه چیز نیا سمر شهر چې صرف بډایګانې زنانه پکې پاتې او سوسو میله کې غید ته شوبو پسې ګرځي نور ټول جلاوتن لای کور نشتا لای خوراک سے انتظام نشتا آیا په دې ټول امت مسلمان دا غیر حق شتاو کې نشتا نو ابراهیم علیه السلام هجرت کړ دا امتحانو پائی کی پاغ امتحاناتو کی زمائی عزت مندو دا امتحانو چی خپل بیبی او معشوم بچے پا خوشی بیابان دا حرم شریف کی پریخی او اغا امتحاناتو کی دا امتحانم لے نندہ قبر پرس خلکو لوئی کا نجبائی دا سجدہ ہو کاؤ دا آرام دستی کدا کیسا خوان می سخان گو رہے تیت خمروان دا سه خلکو بیانات اور دل چاہتا قبر پرستی طرف ته بوزی دا سمر لوی اندر نقصان خبره ابراهیم علیہ السلام باندې یو امتحان دام نه چر وطن روان دی نو ور سره بیبی دا نام یا علی السلام عجیب امتحانات دا تر مرګ ختمی کی نا یو ختمی کی نو بل راضی یو ختمی کی بل راضی نو بیبی ور سره دا بادشاہ تو ویل شل په مصر روان دی وی دلته یو سړی ملمر اغله او دا غسر ډېر خایسته بیبی دا نو بادشاہ دې عزت یې را دولرل په یی په خبره باندې بیبی بادشاہ تبوت لې شو ازکل نا کله مخکې ویل یو مرګورو لوام زې پزې چې امتحانات ارسمر راضی خود دین لو امتحان نشته په یی په خبره باندې ابن مبارک رحم الله علیه الشاوی چې دمر لوی عالمی او ټول عمر دې په جهادونو کې تیر شو درسو ته هغه وی مال د هر څه چل لازمي خود دې خبرې چل ناراضي چې دې یو مسلمان زنانا بیزتی دې کافر ودلا سکی پیږه په خبره وای مخی عمر دې مجاهد چې هغه قربانو یو دور تیر کولاړو الله سره ملاو شو چا ورته اول ځان دې داسې بس سم لیونه کړه په دې کې هغه مال شی زور نه راکړي حق نواز شهید صاحب رحمه الله خدا خبر زور را کوي چې یو سنیان والا مسلمان څنګه د شیعه د نکاح لاندې راځي یو سنی مسلمان خزر او دا د یو شیعه کافر د نکاح لاندې څنګه راځي دی خبرې ز میدان پر ایستې دی خبرې ز میدان پر ایستې نو دا یو لوی امتحان چې ابراهیم علیه السلام نه بادشاہ بی بی بی زتای لپاره بوتلا آغا قبر پرس آغا پیر پرس چاہی دا قبرنو او دا پیرانو دی اولیاء و بزرگانو نغواری لسوچ پکار رہے چی دلتا دا اللہ نبی دے و سوک دے خلیل الرحمن دے خلیل الرحمن علیہ السلام دے و دا غلوی شانو پشپا دے میراج کی وم اسمان کی دا رسول اللہ ملاقات پر سر شوئے او چکل واپس راغے وی فلانی پیغمبر دا سے شکلو وی دی فلانی صحابی لگو رہی دا فلانی دا سے شکلو وی عیسیٰ علیہ السلام میں اوکتو اور وی ابن مسعود السقفی و صحابی وی دل لگو رہی دا غشان شکلو او ابراہیم علیہ السلام میں اوکتو وم اسمان دا پاسا دا بیت المعمور سر تکیائی لگو لیوا او دا سے شکلو جی دی خپل صاحب لگو رہی رسول اللہ دان پیشارو وی دا سے رنگ و شکلو لکمال ہو گو رہی زکر دار آغا پا نوسو کیو نو دمر جلیل القدر نبی بی بی تی نبی زتائی دا پارا بوت لے شوا اور نبی دل تولار دے اس نبی سے کئی دامنگ و تاسو دا پارا تر قیامت و تر مرگ پوری دی ایمان و دا توحید سبق دے نبی سو کل زرزر و دسو کو پا مزدر دو او دا خپل عزت دا پارا اللہ تجاڑی تو چوچی جواندے من پیر او دارنگی ملنگ او پلانے سے برارسی او دا موریدان و مدد کئی او حاضر او ناظر دے نو دے ابراہیم علیہ السلام دا تولی دنیا دا پیران چرا جمع کی او دا تولی دنیا دا اولیاء را جمع کی دے ابراہیم علیہ السلام دا خپو خارو پسرسی زکتا دا مسلو روح المانیم ذکر کردی وا مرقات کم ذکر کردی وا ملال لقاری رحم اللہ عبداللہ مبارک رحم اللہ نے چاہتا پوس کردی وی عمر ابن عبدالعزیز رحم اللہ غردے او کو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ عمر ابن عبدالعزیز رحم اللہ ولی دے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی دے آغا ورطوی تا دا تپوسو نکے دیو ولی تپوس کے دیو صحابی بارا کچھ دے گورا دے کاغا وی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پا کمو جہادنو کی دے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سر شامل شوے پا کم اس سورلی کرے او دا اس پس پگمو کی کم دور راغلے دا سی پا زرگون عمر ابن عبدالعزیز دا غا دوڑی در قیمت تنش رسے دے نظر تمامی دنیا دا پیران او بیا دا پیران چی غا باطل پرس حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ دے او جا او بی بی تا ہو گورا بی بیم گورے دانوائی چی بابا ابراہیم را رسے کستا والا ولی او شہید او بزرگ او پیر حاضر او ناظر دے رسیدے شی نو د ام المومنین حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا خلیل الرحمن سنگے نشی را رسیدے لیکن آغا بی بی حدیث د بخاری شریف کی راضی او دسو کو او اللہ تو درے دا د مز نمخ کی او مز نرست اللہ تجاڑی او ی اللہم ان کنت آمنت بکا و بنبیک وَأَحْسَنْتُ فَرْجِي إِلَّا عَلَى غَوْجِي فَلَا تُسَلِّتْ عَلَيَّ الْكَافِرِ اے زمان ربا کماستا پزات عالی ایمان روڑے اوزتا حاجت روا مشکل کو شاگنم چیزت ورکول والتی دیزت افاظت کول والتی او ماستا پدی حبیب ستا پدی خلیل ابراہیم علیہ السلام ایمان روڑے او پا ما بانی دا دی خاون بغیر دا بلچا نظر او لاس نی لگی دلے نو کافر چی پا ما مسلط نکی بس دا دی بی بی دا خلی ندوارا و تلو حدیث کی راضی فا اخذ اخذن شدید بادشاہ بتاوی چی دی مرین چاونی و دی زمکہ کی ورو مندر او ان قریب ہو چی مروی ناغیوی الہ الالمینا کدی مرشو بیا بوئی چی دا خودی مرکو نزمکی پریخو دا امتحانات اللہ با خلیل وانے روز کی او چی بی بی رالا دا انبیاء اس عجیب شان دے دا انبیاء علیہ السلام سا عجیب شان دے حضرت ابراہیم علیہ السلام آغا شان پا موز والا دے نو پا موز کی چی بی بی رالا چی دا خورالا نو ارتوائی محیم سوشول محیم سوشول نو ارتوائی رادا رادا رد اللہ کید الکافر فی نحره اللہ دا کافر مکر و فریب داغ پاغ مرئی کی ور واپس کو او دغ وقت مورخین لکلی ورتے خفکی گما دخو بیزتیو نکا خو ارادیو کا ستا بچو کی بدا سے سوک اللہ پیدا کئی چی دا تخ بدا غد اللہ سروانی کی اللہ موسیٰ علیہ السلام پیدا کو نو دا کم قربانی زمائی ذتمندو چرا روانا دا کم قربانی پا آغی که دام قربانی وچی بچے مخی دل تیرو شپگت یا کالا پس بچے شوے شپگت یا کالا پس بچے شوے شپگت یا کالا پس چی بچے کی گیا وصور خوبی او دو بی بیانی لیکن دوارو نسنشتا نو کل چا خوب بچے دیار لسو کالو لرسی تقریباً نو بیا دا غضب حکولو لتیاری نو دا قربانی دا اغا وقت نظمائی ذتمندو شورو شد دی دا دی قربانی مقصد تش دا گرد او غاو می خالالور ندی دی که داو چی تا دا چا پا اولاد کی ستاپلا رو نی کسنگ تیر شوی اغا چی اللہ حکم کرے نو بیرستو کتری نو تالا چی دا اللہ حکمش چه بای دا اللہ دا رسول تابداری بکے دا اللہ توحید بمانے جہاد بکے پا دین بمال لگے نو تک رشتیا پلارو نکل ترے نو رستو بنو گورے نانا چه مگو تاو دین اتش دا غخو خوراک جور کو او خوراک اسکاک تیر جور کو دا یولوی سبق دا قربانی مگو تاسو لازم عزت مند مخل راولی دارنگی دا تکبیرات و مسلی را روانی دی چه مگو تاسو زدکو نارفی دا ورز روجی را روانی دی چه غرفی در از روجی دیر لوی ثواب دی دو کالو گناهون پی اللہ معاف کئی اواسم چه میاش روخی جی در ذی الحج جی نو بیا روایاتو کی راغلی اگر چه سندن روایاتو کی کلام شتا وی دیوی یوی رزی در روجی دیو یو کال عمر ثواب دی او دیکی در علمانو اختلافو چه در رمضان اغا آخرنی لسی رزی غردی او کدا لس رزی غردی لکه قرآن کم دا دی ذکر راغلے اللہ وی والفجر والیال عشر قسم می دی پا وقت سبا و پا غلس شپو بالے نو غلس پیدا چکا میرا روانی دی دا یا دی نو باز علمانو پا دی کی اختلافو چی در رمضان المبارک غاخر عشر بہتر دا و کدا بہتر دا نو بازی ویلیو چه دشکو پا اعتبار اغا بہتری دی ذکر چی لیلۃ القدر پا کراز او درزو پا اعتبار دا بہتری دی ذکر چی عرفہ پا کراز ذکر دا عرفی پا رضو ی رب العالمین دمر بندگان دا گناہنو نماف کئی چه پا دغر سمر شیطان زلیلی وی دمر دے دا کال پا طول رضو کی زلیلی نبی علیہ السلام امام قرطبی ذکر کریو وی خندل تبسمیوں کو تبسم کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ صحابہ کرام وے قربان مور اپلار مدر نہ قربان شاہ استاد دی خندا سو وجہ رسول اللہ و مال امت بارک دعا گا لیو کہ خاص کر میدان عرفات کی نو یغا اللہ قبولی کی نو کلو چ شیطان نہ پتہ لگے چ دمر بندگان اللہ معاف کل نو دمر ذلیل و رسوا او دمر شرمندہ چرم دے نہ دی دی دلے شے مگر یوم بدر بانی چی سمر زلیلو ناغا دیر زلیلو وی دم رده پا عمر کی زلیل نیلی دلشوی نو بازی علمان ویلی دشپو پا اعتبار در رمضان اغا آخر عشر بہتر زکر لیلت القدر پا کرازی او درزو پا اعتبار دا بہتر دا زکر پا کسرازی یوم عرفہ پا کرازی چی دی که مونگو تاسو عباداتو تملاو تڑو توبو و باسو اللہ طرف سے متوجی شکرہ نند امتحان یو دور پا امت مسلم شورو دے زمائی عزت مندو نمبر پا نمبر امت مسلمہ پا ازمائشتو نے امتحاناتو کی راضی افغانستان خلق پا امتحاناتو کی واغ گلے شن دا کشمیر دا خلقو سحال لے دا سرو کلی جیو یو لاک بادی دا پاکی خوشی کندرات پراتے دا چیش نیا دا مسلمانانو سحال لے نن دے راک دا مسلمانانو سحال لے نن گرے دا امت مسلمہ دا طول نظر دے پا دی ملک والے پدے ملک بانے اگر چلا ملک دو کمرانانو دلا سے تباہ و برباد دے ہو گرے منگو تاسم نند اللہ دے دے نعمت نا شکر کے اوچے عالمان دیر دی تبلیغ والکار شورو دے مدارس دیر دی ہو منگ سر گرے دی سے قدر نشتا کہ منگو تاسو دے علماء دے دے بیاناتو دے دے بیاناتو دے مو سے قدر نکو زمائی ذت مندو او دے دے منگ سے پرواو نکو زمائی ذت مندو نو یاد ساتی دا نعمت با اللہ زمون و تاسو نوالی نا سمر سعودی ملکون دین دا نعمت اغسته لکال تدا طول مشهور خبر دا چه بس سیده لیکلی آبوی دا دانسو خبر نشکوله او دین ملک الحمدللہ کو سمر نلوی نلوی جابر رازی لیکن دا سی عالمان سچه میدان کی خبر رکھے ہم سردرکی اوکس تنا تقریبا دول از دیار لسکالا دا شیخ پندئی نور اللہ مرقدہو صحبت کی پاتشیده نو دا امریکی او صدر راغلے او نو صدر ایو خلا کوئی دیر خسارے ہو کنا نئی چی سوک تیر شوی دا دیر خسارے ناغور تا دا مسلمانانو خزی گڑی کرے وی نو شیخ ادرے دو او وی چی تخپلی ولولی نگڑے او چی سی پا خلر آتلن نی ولوی ناغی در اول پینڈی نا سکو آغزین اغا جلاوطن کو داغ پاغ دکانو نبانی دا بوٹو پا دور کی او دارنگی دا ایوب پا دور کی تقریبا سور دکانو ندی داغ مدرسی دلنا دی طولی تی خبس کر بیاورت غیروی چیتی دی خبری نو آپس شنو بس دار سے دل در کوم دا نظر بندی ختم دا آغوی ما حق ویلی جب با کٹ شی خویو دا خبر کٹ کی گی بی آغا اگر دا مرگری خبر کولا ویزیا سے شیخ رو گختو ویزی تالا دا مارکیت واپس کوم نوی شیخ ولوی چه گوره گوره که دین پا سبب سو سودا که نزما مارکیت نده پکار ما اسم کھڑه زما گزاراو زما مدرس چلیگی بلا مارکیتا گوره که ده دیو جنه واپس که جس دینی سودا پکه اولی چه مولانا حیث کس مزد دینی نقصان تقاضاتا ننکو لله فی اللہ دا شیستا دیتا تا لواپس کو نو دی ملک الحمدللہ دو علماء خلق لاو دا که چره دین نعمت قدر منگو تاسو نکو او د خپل مدارس او دینیو د حق علما او ملا مضبوط نو کو د دې خبره ناشکری کو نو دا غره سبعید نه چې دا صفاتونه په موږ او تاسو مراشي لکه څنګه په دینور مسلمانانو رااله نو دا الله د پارا دا الله يرجم او تاسو زرونو کی کو دا فسق فجور کور کې د دمګری ماحول ګنده خبره پریزو صحیح توبه و باسو الله ته متوجی شو ورنه کا عذاب الهی راغ او سره توبه نو باسو چاله به نقصان ملو شي نقصان به زما عزت مند چاله ملو شي تباہی به پچا راشي الله دې موږ او تاسو تمام امت مسلمتا د صحیح توبه توفیق ورکی او کوم ځای کې امت مسلمه سو پریشانو کړي الہ العالمین د تمام پریشانی دی ختم کی وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده أما بعد فيا أيها الناس وحدوا الله فإن التوحيد رأس الطاعات واتقوا الله فإن التقوى ملاك الحسنات وعليكم بالصدق فإن الصدق ينجي والكذب يهلك وعليكم بالإحسان فإن الله يحب المحسنين وعليكم بالسنة فإن السنة تهدي إلى الإطاعة ومن أطاع الله ورسوله فقد رشد واهتدى وإياكم والبدعة فإن البدعة تهدي إلى المعصية ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى ولا تحب الدنيا فتكونوا من الخاسرين ألا وإن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله فأجملوا في الطلب وتوكلوا عليه إن الله يحب المتوكلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليس شيء أكرم على الله من الدعاء أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وصل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم ألف بين قلوب المؤمنين. اللهم أصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم اهلك الكفرة من اليهود والنصارى والمشركين والهنود. اللهم زلزل أقدامهم. اللهم شتت شملهم. اللهم فرق جمعهم وأنزل بهم بعثك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم لا تذر منهم أحدا يؤذي المسلمين. اللهم لا تذر منهم أحدا يؤذي المسلمين. اللهم اجعلها عليهم سنين كسن يوسف. اللهم أسق عبادك وبهيمتك. اللهم أسق عبادك وبهيمتك. تعادلوا عباد الله. رحمني ورحمكم الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. سفونا درس کئی بھائی نزدینی دودری گئی منس کے ذہن میں پریزن پتہ یاد ساتھ ہے توحید و سنت کیسٹ اینڈ خوشبو ہاؤس مدینہ مسجد جہانگیرہ دکان نمبر 2 سردار علی اطر فروش کیسٹ نمبر 296 دین علاوہ دا سید امیر حسین باچا دورہ تفسیر سن 2000 130 کیسٹی دیونی میں گینڈے دا اوس چکم کیسٹ درس تے دا 36 نمبر کیسٹ تے دا سورت بقرہ دا سن 2000 درس مکمل دورہ تفسیر دا بتا ستا پجانگیری کی دا سردار علی اطر فروش سرا ملاوی گی تعاون حافظ محمد عارف پناہی گرزولی دا مسائب والا پارا اور امتحان والا استاد بچاؤ.